คือคนที่มีความรู้เหลือหลายไม่ใช่มีแต่เฉพาะพอทำหน้าที่ของตัวได้เท่านั้นแต่มีพอที่จะแจกจ่ายให้คนอื่นอีกด้วยแต่ถ้ามีความกระหนี่ความรู้อยู่ในใจความรู้นั้นก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเหมือนทรัพย์ที่เก็บไว้เฉยๆนอกจากจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้แล้วมันรังแต่จะบีบเกลียนบีบคั้นให้ลำบากอีกด้วยจากสายทางที่เปลี่ยนทางหน้า173ไปที่อาจารย์วสินทร์อินทศระสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงธรรมทัศนะและทางความดีโดยท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระนะคะดิฉันจิตราพรเหมือนสิทธิ์ได้ดำเนินรายการเราออกอากาศทุกวันพุธนะคะตั้งแต่5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาเช้าตรู่เช่นนี้2คลื่นด้วยกันนะคะที่อสมท FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นสำนักประจำบ้านค่ะและการพันที่หนึ่งรักษาพระองค์ FM 98.0 ไม่เคยลดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับพี่กัปตันครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ ค่ะเรา ได้ยินอาจารย์ทำไหมฮะ ได้ยินชัดเลยค่ะอาจารย์ ครับ ค่ะก็ได้นำเอาบทความที่อาจารย์เขียนมาจัดจ่ายเผยแพร่ให้ได้ฟังกันเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ไม่กระหนี่ความรู้นะคะจึงสร้างผลงานเอาไว้มากมายค่ะให้ได้ถ่ายทอดกันความรู้เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์คะ ยิ่งเผยแพร่ยิ่งได ้ยิ่งเผยแพร่ยิ่งได ้ครับ ค่ะแล ้วยิ่งง่ายยิ่งได ้ค่ะแล้วดูเหมือนว่าชีวิตที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็มีค่าเป็นชีวิตที่มีค่ามากทีเดียวอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเหมือนกับพันไม้ที่ทำประโยชน์ได้ถึงจะอยู่ในป่าลึกแสนลึกนะคะคนก็ยังดำด้นเข้าไปจนถึง เป็นนี้ด้วยน้องเมล็ดพืชเนี่ยนะถ้าเราเก็บไปในหม้อมันก็มันมีอยู่อันเดียวแล้วไม่เท่าไหร่มันก็จะเป็นหมันไปแต่แล้วเผื่อเราเอาลงกระถางลงดินเนี่ยนะเอาลงดินน ะ มันจะขึ้นเป็นต้นเป็นต้นแล้วได้ทั้งลมทั้งเงาทั้งไผ่ทั้งดอกแล้วมันก็จะได้ลูกเป็นพันๆลูกนะ เหมือนกับตู้หนังสือใช่ไหมคะ จากหนึ่งเป็นพันนะ จากหนึ่งเป็นพันค่ะ เหมือนกับความรู้ถ้าเผื่อเราเก็บเอาไว้มันก็อยู่ที่เราคนเดียว ค ่ ะ พอตายแล้วก็คือตายเลย ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่า ก็หมดไปแต่ถ้าได้เผยแพร่ได้เผยแพร่ก็เหมือนกับต้นไม้ที่เรานำลงดินนะ ค ่ ะ มันจะออกเป็นต้นเป็นลูกเป็นมันมีผลเยอะความมีปัญญาลูกงามเป็นศัตรูมีความรู้ไม่ได้ใจเป็นศัตรูม ัน อาหารที่ไม่ย่อยมีความรู้มีบิดาที่ก่อนี่สิ่งไรมากเป็นศัตรูมีมารดาที่ไม่ประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นศัตรู มีความรู้สึก มีปัญญารูปนามเป็นศัตรูทำไมน้องก็มีปัญญารูปนามเป็นศัตรู ก็ถ้าหากว่าไม่อยู่ในความสมรวมนะคะใครๆก็หันมาชอบค่ะอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ค ่ ะ แต่ก็ยังเรื่องนั้นไงเรื่องบุรุษคนหนึ่งที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกรธผลไปชอบพันยาเขา ใช่ค่ะ ไม่ก็ไม่ฮะ ใช่ค่ะ สุตะนาโสนะ ค่ะ นั่นแหละก็พันยารูปงามนั่นเองทำให้เดือดร้อนทับแย่แทบตาย โชคดีที่สัตว์นรกมาเตือนและพระนางมาริกาก็ได้ให้ แต่บอกตัวไม่รอด ใช่ค ่ ะ พันยารูปงามเป็นศัตรูมีความรู้ไม่ได้ใช้เป็นศัตรู ค่ะ เหมือนอาหารที่ไม่ย่อย พราะฉะนั้นความงามควรจะคู่กับความฉลาดความฉลาดจะเกิดได้ก็ต้องรู้จักเรียนรู้ใช่ไหมคะ แล้วบางทีไม่ต้องเป็นปัญญาของใครก็ได ้ ความงามของผู้หญิงบางทีก็นำอันตรายมาสู่ตัว ค ่ ะ แล้วเลยทีเดียวอ่ะที่มีความงามเป็นเหตุแล้วก็มีจิตาที่เกาะหนี้สินไว้มากๆก็เป็นศัตรูกับลูก ค ่ ะ ของแบกหนี้สินใช้หนี้สินกันไม่รู้จักจบสิ้น ถ้าได้เกิดกันพอดีนะคะ ม ันจะ มันตาที่ไม่ประพฤติอยู่ในสุจริตแล้วก็เป็นประตูของลูกๆเหมือนกัน ค่ะและถ้าหากมีหนังสืออยู่ในตู้หนังสือมากๆไม่หยิบเอามาอ่านบ้างก็รังแต่จะเป็นที่อยู่ของปลวก ใช่ ค ่ ะ ไม่มีความรู้ใดสักไม่มีแต่นัตถิวิชาสมังนิตังไม่มีนิตใดเสมอด้วยวิชาความรู้เพราะว่าอันความรู้ด้วยกายเป็นวิญญาณถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะ อันวิชาด้วยกายเป็นวิญญาณ ค ่ ะ ไม่มีมิตรใจเสมอด้วยวิชานัตถิวิชาสมังมิตรจังนัตถิสมาธิสโมริปุไม่มีศัตรูใดเสมอด้วยพยาธิความเจ็บป่วยนี่เป็นศัตรูของคนนะ ค ่ ะ ศัตรูที่ร้ายแรงความพยาธินัตถิพยาธิสโมริปุนัตถิอัจจะมังเกมังไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตนนัตถิกรรมะกำลังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรม ก ำลังกรรมสุภาษิตดีๆทั้งนั้นนะ ใช่ค่ะชอบที่อาจารย์นำมากล่าวถึงอยู่บ่อยๆทั้งภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะค่ะเพราะว่าคำเหล่านี้บางทีมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกว่ากำลังมืดมนอนตะการค่ะบางทีความจำของเราก็ไปล้วงเอาคำพูดดีๆอย่างนี้ค่ะมาทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีแรงใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มันคำสุภาษิตเป็นคำที่ได้กรองแล้วอ่ะเนา ะ โบราณอาจารย์ท่านบุคคลโบราณท่านได้ตรองไปแล้วได้ตรองแล้วตรองแล้วต่อได้ตรองได้กันตรองมาแล้วก็มาเป็นคำสุภาษิต ค่ะเหมือนที่อาจารย์กล่าวเอาไว้ในหนังสือทางแห่งความดีนะคะจะมีทุกๆ เรื่องเป็นพระพุทธภาษิตพร้อมคำแปลแล้วก็อธิบายความเป็นภาคขยายด้วยหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากทีเดียวค่ะ ใช่ครับ ค่ะน้องได้เห็นหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ประมาณ25ปีก่อนนะคะอาจารย์คะ นั่นเลย ค่ะตอนที่เริ่มเข้าวัดใหม่ๆอ๋อค ่ ะเข้าไปเห็นในห้องสมุดของวัดนะคะแล้วท่านก็มีให้ยืมเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเดินถูกทางเราอยากมีคนที่จะชี้นำให้เราไปพบความดีไม่อยากหลงทางเราจึงเลือกชื่อนี้หนังสือทางแห่งความดีค่ะก็เลยได้เห็นตั้งแต่สมัยนั้น เคยอันนี้ต้องขอไปท่านผู้ฟังเลยนะครับ ค่ะ เคยเล่าให้น้องฟัง ว่า สักปีที่แล้วยังไงนี่นะ ค่ะ ที่น้องเชิญไปสัมภาษณ์ที่สตูดิโออ ๋อค่ะ แล้วบอกว่าเขียนหนังสือชุดนี ้ให้ ที่อินเดียบ้างแล้วก็มาจบที่เมืองไทย ค่ะ แล้วเขียนหนังสือจบแล้วก็พอวางปากกาจบแล้วก็นึกว่าเราตายได้แล้ว ตายได้แล้วมีอาการคิดแบบนั้นทบทวนกันอีกครั้งในพระเถื่อท่านผู้ฟังท่านใดจะไม่ได้รับฟังในรายการช่วงปราบผู้ทรงศีลเมื่อปีที่แล้ว เราตายได้แล้วจากนั้นเมื่อ30กว่าปีมาแล้วนะ ค ่ ะ ประมาณ30กว่าปีแล้วตอนที่เขียนเรื่องนี้นะฮะแต่ทีนี้ก็คิดอย่างนั้นเรารู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะใช้คำว่าไงดีอย่างมันเกินไป คือ จะได้ทำสิ่งที่ที่ควรทำหรือสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็ได้ทำออกมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยพุทธบริษัท อะไรเนี่ยนะฮะ ค่ะ ถึงจะตายตอนนั้นก็ไม่เสียดายแล้ว ไม่เสียดายชีวิตเพราะสิ่งที่คุณค่าได้ปูทางไว้ให้แล้วสู่ความดีนะคะ แล้วก็ยังอยู่ต่อมาได้30 กว่าปี ค่ะรวมแล้วทั้งหมด5เล่มทีเดียว25ปีก่อนนะคะน้องก็ได้อันนี้นะคะเป็นแผนที ่ ในการดำเนินขนาดช่วงนั้นนี่นะคะเราไปหยิบยืมจากห้องสมุดวัดมาได้แค่เพียงเล่มเดียว ค่ะ เรายังมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นต่อการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเราเห็นหนทางค่ะอาจารย์บางทีในสมัยที่เราเด็กๆถ้าหากว่าเราต้องดูแลตัวเองนี่ไม่มีคนชี้นำนี่นะคะพอว้าเหวขึ้นมาหาที่ปรึกษาไม่ได้นี่หนังสือจะเป็นเพื่อนที่ดีมากพออ่านหนังสือของอาจารย์ก็เกิดกำลังใจอะค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้ดีและประสบความสำเร็จได ้ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคือทำยังไงให้ไม่เสียชาติเกิดนะคะอาจารย์ต้องใช้คำพูดนี ้ ค่ะดังนั้นอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าเรามาเชียร์กันนะคะเรามาพูดสนับสนุนกันให้ได้เห็นคุณค่าของหนังสือและการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์นะคะจึงนำเสนอกันเป็นประจำทุกๆวันพุธแล้วก็ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นและยังติดตามอ่านได้ในหนังสือพิมพ์ชรามรายวันทุกๆวันพุธเช่นกันนะคะค่ะ คือขอเติมนิดนะน้องนะ ค่ะ คือหนังสือทุกเนี่ยเป็นอัตถกถาธรรมบทซึ่งพระพุทธคุณอาจารย์เป็นผู้แต่งนะฮะอันเป็นเทพเม็ดนามในวงการคณะสงฆ์มาตั้งนานแล้วตั้งหลายร้อยปีมาแล้วหรือว่าเป็นพันปีก็ได้แต่ว่าไม่พุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่มีโอกาสได้อ่านเพราะว่าอยู่ในภาษาบาลีที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วท่านก็แปลสำหรับให้พระภิกษุเรียนนะฮะ ค ือในความรับแปลตัวต่อตัวคำต่อคำจึงก็ยังอ่านยากนะครับ อ ่านยากก็ได้มาทำคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพุทธบริษัทไทยโดยทั่วไปที่อยู่นอกวัดนะครับก็ดีใจ วันนี้น้องก็ขออนุญาตนำมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องคนโง่สำคัญตนและฉลาดนะคะค่ะก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะ ค ่ะวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่อง จะอ่านไปสัก2เรื่องก็ได ้2เรื่องนะคะ อ่านต่อไปสัก2เรื่องก็ได้พร้อมเป็นเรื่องสั้น ได้ค่ะนะคะค่ะก็ขอเชิญผู้ฟังรับฟังทางแห่งความดีจากเล่มแรกนะคะทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะอันนี้เอามาจากเล่มที่1นะคะอยู่ที่หน้า504ค่ะผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนใดโง่ส่วนผู้ใดโง่จะสำคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่มากอธิบายความคนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดหยอกให้เขาแนะนำแพร่มสอนการเวลาล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นคนพาลก็กลับเป็นบัณฑิตได้เช่นกันส่วนคนที่จะต้องดักดานนั้นก็คือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมานะจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพาลก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างพาลก็เข้าใจว่าประพฤติตนอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลทำพาลเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นมาได้เลยคนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเพื่อจัดได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนที่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนที่ไม่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่น่ากลัวพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารภโจรสองคนดังมีเรื่องย่อคือในเมืองสาวัตถีโจรสองคนไปวัดเชตวันพร้อมกับมหาชนผู้ไปฟังธรรมโจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมแต่อีกคนหนึ่งใจจดจ่ออยู่ที่ของอันพอจะลักขโมยได้คนที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนอีกคนหนึ่งได้ทรัพย์มามากมายจากชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งทรัพย์นั้นพอค่าอาหารได้เพียงวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านโจรผู้ลักขโมยของกับภรรยาต้องการเยาะเย้ยเพื่อนผู้เป็นโสดาบันจึงกล่าวว่าท่านไปฟังธรรมทั้งที่ไม่ได้แม้แต่ค่าอาหารพอเลี้ยงตนสักมื้อหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรสหายผู้เป็นโสดาบันคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นคนโง่แท้ๆแต่สำคัญเป็นว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเชตวันพร้อมด้วยหมู่ญาติจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระศาสดาทรงทราบพระทศพลแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิดังไวยะที่พรรณนามาแล้วตั้งแต่ต้นนี่ก็คือทางความดีนะคะ เรื่องคนโง่สำคัญเป็นว่าฉลาดดังที่ท่านอาจารย์วสินทร์วิศระได้กล่าวเอาไว้นะคะในคำอธิบายว่าคนที่โง่ยังไม่ฉลาดถ้าหากรู้สึกตนตามความเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อที่จะถ่ายถอนความโง่ของตนก็ย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดแล้วก็ยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้ถ้าหากเคยเป็นคนพาลก็กลับเป็นบัณฑิตได้เช่นกันส่วนคนที่จะต้องดักดานอยู่นั้นก็คือคนที่ยังโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็มีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมที่จะรับว่าตนเองเป็นคนที่โง่ไม่ยอมรับความจริงแม้ว่าเป็นคนพาลก็เข้าใจว่าเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างคนพาลก็เข้าใจว่าประพฤติตนอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลต่างๆเข้าข้างตนอย่างนี้ก็จะไม่มีวันได้เป็นบัณฑิตเลยไม่มีวันที่จะฉลาดขึ้นได้เลยนะคะก็มีเรื่องประกอบอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเช่นกันเป็นเรื่องคนพาลเหมือนทัพพีที่ไม่รู้รสแกงค่ะคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีคลุกคลีอยู่กับแกงก็ไม่รู้รสแกงอธิบายความว่าเหตุที่คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้ธรรมอย่างบัณฑิตได้นั้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เคยถามไม่สนใจฟังว่าอะไรควรเรียนอะไรควรทำนอกจากนี้ก็ยังเห็นวิปริตไปว่าการเรียนธรรมสอนธรรมอธิบายธรรมและการประพฤติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนข้ามครึคนเขายอมให้คนอื่นเขาเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไปได้ตามใจชอบไม่รู้จักเอาเปรียบใครเสียบ้างเป็นต้นคนพาลมองเห็นการประพฤติธรรมเป็นการยอมเสียประโยชน์แต่บัณฑิตยอดมองเห็นตรงกันข้ามคนพาลเห็นว่าใครด่าก็ต้องด่าตอบคนโกงก็ต้องโกงตอบแต่บัณฑิตเห็นว่าใครด่าเราต้องอดทนใครโกงก็ช่างเขาเราไม่โกงเราอยู่เป็นสุขหนอทัศนะของคนพาลและบัณฑิตแตกต่างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าท้องฟ้าและปฐพีฝั่งทั้งสองของมหาสมุทรถ้าก็ห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันมากกว่านั้นด้วยประการฉะนี้คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้รสธรรมพระตถาคตตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปารภพระอุทายีดังมีเรื่องคือพระอุทายีนี้มีชื่อมากในทางโลเลและเทอมีพระวินัยเป็นอันมากที่บัญญัติขึ้นเพราะพระอุปเป็นเพราะว่าพระอุทายีเป็นต้นเหตุจนบางแห่งท่านเรียกว่าโลลุทายีแปลว่าอุทายีผู้และเทอวันหนึ่งเมื่อประชุมฟังธรรมกันในธรรมสภาการฟังธรรมแสดงธรรมสิ้นสุดลงพระศาสดาและพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วพระอุทายีก็ไปสู่โรงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พวกภิกษุอคันธกะผู้ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าพระผู้นี้น่าจะเป็นพระมหาเถระผู้พหุสุตจึงถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้น พระชายีตอบไม่ได้สักเรื่องเดียวภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นจึงติเตือนว่าถ้าเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่รู้ธรรมสักว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นดังนี้แล้วชวนกันไปทราบพระศาสดาถึงความนั้นที่ทรงทราบพระทศพลจึงตรัสว่าคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตเป็นอาทิเมในดังพรณนามาแล้วตั้งแต่ต้นก็คือคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีคุกคีอยู่กับแกงไม่รู้กับแกงดังที่กล่าวมาแล้วนะคะเรายังมีเวลาเหลืออีก5นาทีค่ะอาจารย์จะเสริมส่วนใดสักนิดหนึ่งไหมคะ เรื่องแรกเรื่องสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ คนโง่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเหมือนทับทีไม่รู้รสเก่งอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาด้วยนะน้องเป็นกรรมของเขาด้วยบางคนนี่ที่ภาษาไทยเขาเรียกว่ามันกอดอยู่ใต้กอบัวแต่ว่าไม่เคยได้เจอสอนบัวว่าแมลงผู้แมลงพึ่งก็บินมาจากที่ไกลแล้วก็มาเจอเจอสอนบัวแล้วก็จากไปเหมือนกับคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ใกล้แบบนี้อยู่ใกล้นักปราชญ์อะไรจะว่าไม่ได้อะไรจากท่านเลยไม่ได้อะไรจากนักปราชญ์เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าคล้ายๆว่าอาชีมุตมันไม่ตรงกันหรือว่ามันขัดแย้งกันเคยสังเกตไหมครับบางทีท่านญาติเข้าวัดเข้าว่าทำบุญสุนทานฟังเทศน์ฟังธรรมสามีก็ไปดักนกตกปลาอะไรไปทำเรื่อง นั่นก็อยู่ใกล้กันยาที่ดีแต่ก็ไม่ได้อะไรจากพันยาเลยพันยาก็เป็นสามีก็สนใจวัดว่าอารามสนใจธรรมะอะไรพันยาก็ไม่เอาเล่นไพ่เป็นอะไรสนุกไปตามเรื่องอย่างนี้เหมือนทับปีไม่รู้รถแข่งอะไรน่าจะได ้ น่าจะได้โอกาสนะครับ ใช่ค่ะ น่าจะได้โอกาสบางทีโอกาสมันไม่ได้มาหลายครั้งนะบางทีมันมาหนึ่งมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาหลายคนที่มีโอกาสดีแล้วไม่กลับตัวเอาไว้ถ้าจะได้ ใจนี่ขวนขวายนะคะ ใช่เป็นที่บุญเขาด้วยนะถูกเตือนประจักษ์ปุถุชนสำคัญสำคัญตะกี้บอกเลยสี่นาทีนะ เหลืออีกตอนนี้ก็สองนาทีค่ะ สองนาทีแล้ว ค่ะจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนฉลาดเหมือนลิงที่รู้รสแกง แล้วยิ่งคนที่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดโดยที่ยังโง่อยู่นี่มันโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดขึ้นไม่มีโดยที่ซึ่งเป็นคนฉลาดที่สุดในกรีกสมัยโบราณนะฮะ ค่ะ เป็นปรมาจารย์ที่ได้เคารพนับถือกันมาในวงการนักปราชญ์มาจนบัดเนี้ยท่านก็พูดคำที่เป็นอมตะเอาไว้ One thing I know that is I know nothing แต่สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรนี่ก็เป็นอมตะที่คนเราอ้างถึงกันอยู่โซเครตีสจึงเป็นปรมาจารย์ทางปราชญ์แล้วคนที่จะเป็นคนรู้จะต้องคิดว่าตัวไม่รู้แล้วก็แสวงหาด้วยไปสำหรับนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องเบรกเพ่งเวลาใช่ไหมฮะ ค่ะก็หยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะมีทางความดีเรื่องคนฉลาดนนท์ลิ้นนนท์ลิ้นที่รู้รสแกงนำเสนอกันอีกสักเรื่องนึงหากมีเวลาพอนะคะก็จะนำเสนอคนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตนด้วยค่ะ อ่านไปสองเรื่องก็ได ้ค่ะ